Patrz, jaki pokaz. Patrz, czym jedzie. Zobacz. Pokaż, kurwa, pierdolony. Hajs. No pod kino z nim jakaś bitch zamyka drzwi. Robi pilot. Oczy mnie nie mylą. Znowu anale się porobiło. Panie Dom Perignon, chciałbyś mieć taką ksywę, pasowałaby ci. Przecież to nie twoja karta. Łatwo wciska się ten przycisk. Musisz się z tym liczyć, jaki jesteś, każdy widzi. Tryska ci to spyska, kiedy jedziesz po ulicy. Przecież każdy widzi, że ta fura nie jest twoja. To Infinity, to akurat jest kobiecy pojazd. Spadkobiercy, dziedzice wielkich fortun mam. W luksusowych środkach transportu swoich mam. Osiemnastka max i na maksa łapska wpierdolone w hajs. Jedni muszą pracować, inni muszą kraść. Pieniądze kuszą nas, ty po prostu je masz. Tu są proste zależności, dziecko, rodzic. Ktoś komuś chce brak miłości wynagrodzić. Ale się porobiło, zaczyna czuć ten brak. Przecież miłość za hajs to nie jest miłość, tak? Są manury, dla których to nie są fury starszych. To rury i wystarczy, to o nich świadczy. Nie ma z czym tu walczyć, świata synków nie oczyści. Nabywcy tynku mogą tym z rynku zczyścić. Mama, mama, mama, mama, mama, ta. Mama, mama, mama, mama, mama, ta. Mama, mama, mama, mama, mama, ta. Mama, mama, mama, mama, mama, ta. Mama, mama, mama, mama, mama, ta. Mama, mama, mama, mama, mama, ta. Mama, mama, mama, mama, mama, ta. Mama, mama, mama, mama, mama, ta. Widziałem na mieście tego dziecka, baby. To sama kieska, ale inny gości jest kalejdem. Się łowi, je łopy, kolejne kino i shopping. Tak, tak, to się robi i się łosi goli. Minie czasu, co nieco spotkamy exa eso. Gdzieś przed imprezą małolaty grubo lecą. Już widziałem go to łezą. Nieraz to furia zgleda. Wcześniej miał Tuarega, ale go pewnie sprzeda. I nieważne gdzie nie wsadzi wszystkich tych gówniarzy. Każde z nich będzie miało brych na twarzy. Przez kurestwo wymieszane z pychą i dumą. I przez tatę i mamę oni fruną, o, tak. Mama, mama, mama.